سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں، آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 78 کا اکثر حصہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کا خلاصہ ترجمہ بیان کرنے کے بعد آیت کا ایک جملہ باقی تھا، اس کی تشریح کروں گا۔ اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور خاص طور سے فجر کی نماز، فجر کے قرآن کو پڑھیے۔ اس حصے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پانچوں نمازوں کا حکم فرمایا، چار نمازوں کا ذکر فرمایا، سورج کے ڈھلنے زوال سے لے کر اندھیرا چھانے تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا بیان آ گیا، وقرآن الفجر میں فجر کی نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کو خصوصیت سے اس لیے الگ ذکر فرمایا، اس نماز کی اہمیت کی وجہ سے اور اس نماز کو ادا کرنے میں مجاہدہ اور مشقت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے بنسبت دوسری نمازوں کو۔ اس نماز کے ساتھ قرآن کا لفظ ذکر فرمایا کیونکہ اس نماز کی سنتوں میں قرآن کریم کی تلاوت باقی نمازوں کی بنسبت زیادہ طویل کرنا مسنون ہے۔ اس لیے، اور میں نے یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ نمازوں میں، خاص طور سے نوافل نمازوں میں، کثرت سجود کی بنسبت طول قیام اور طول قرات زیادہ ثواب کا باعث، اس کو احادیث میں فرمایا گیا طول القنوت، جس نماز میں لمبی قرات ہوگی نفل نماز میں، اس نماز کو میں زیادہ ثواب۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ انفرادی نمازوں کے لیے آداب ہیں، اجتماعی نماز جو فرض نماز ہے جماعت کی، اس میں ادب یہ ہے، من اما منکم فلیخفف، فرمایا جو بھی تم میں نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ نماز میں بعض مریض بھی ہوتے ہیں، بعض حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، بعض اس میں بوڑھے ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہلکا اور مختصر پڑھانے کی ترغیب دی۔ اس لیے جماعت کی نماز میں تو سب سے زیادہ کمزور بندے کی رعایت کی جائے، اس میں لمبی قرات پسندیدہ نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ کے ایک بڑے ہی لاڈلے اور بڑے اونچے درجے کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل جاننے والے۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر، یمن کا استاذ اور معلم بنا کر بھیجا حضرت معاذ، اپنی زندگی میں آپ نے مہار تھامی، حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ فیصلے کیسے کرو گے بتلاؤ, کس طرح فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے سامنے جب واقعات آئیں گے میں سب سے پہلے قرآن سے فیصلہ کروں. آپ نے فرمایا, فَإِلَّمْ تَجِبْ, اگر قرآن میں وہ بات نہ پائی پھر کیا کرو گے؟ فرمایا, فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ, پھر میں اللہ کے نبی کی سنت اور احادیث سے اس کا مسئلہ حل کروں گا. آپ نے فرمایا, فَإِلَّمْ تَجِبْ, اگر تجھے مسئلے کا حل حدیث میں میری سنت میں نہ ملا. حضرت معاذ نے فرمایا, اجتہدُ بِرَأْيِ, پھر میں اجتہاد کروں گا. قرآن و سنت کے مسائل اصول کو دیکھ کر اور اس اجتہاد میں میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. ولا آلو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور دعا دی, اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں, الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی بما یحب و یرضا. اے اللہ ساری تعریفیں آپ کی ہیں کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول یعنی اپنے پیغمبر کے قاصد کو ان باتوں کی توفیق عطا فرما دی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. یہ ترتیب, پہلے قرآن پھر احادیث, اگر ان میں کوئی واضح مسئلہ نہ ہو پھر اجتہاد. تو حضرات فقہاء کرام نے جو مسائل ہمارے لیے مدون فرمائے یہ وہ ہیں جو پہلے قرآن پاک پھر حدیث پھر انہی احادیث کو لے کر اجماع کے ذریعے قیاس کے ذریعے مسائل کو مرتب فرمایا گیا اور ہمارے سامنے اس طرح مدون ذخیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ابھی نوجوان تھے, نماز پڑھائی. ایک صحابی سارا دن مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی تو لمبی نماز, وہ بیچارے تھک کر چور ہو گئے اور انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ معاذ بن جبل نے اتنی بڑی نماز پڑھائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. دیکھو جی, اگر ہوتے عام اور امت کی رعایت کمزوروں کی نہ ہوتی تو شاباش دے, بھائی نماز ہی تو پڑھائی, اس میں کون سا جو لمبی نماز ہے, بھائی تم اپنی کرو نا, تمہارے اندر نماز کا کوئی شوق نہیں, کوئی ولولہ نہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی. لیکن نہیں, آپ امت کی حکیم سب سے بڑے رعایت کرنے والے شفقت اور رحمت والے پیغمبر تھے. آپ کمزوروں کی کمزوری کی رعایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا, اتنا سخت ڈانٹا کہ اس طرح کے الفاظ اور کہیں نہیں ملتے. افتان انت یا معاذ, معاذ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, دین میں دور کرنا, اس لیے سنو, اب جو بھی تم میں سے نماز پڑھائے وہ مختصر نماز پڑھے. جو آپ نے یہ ہدایت ارشاد فرما. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز جلدی سے مختصر فرما دی. فرمایا, مجھے اس کی ماں کا خیال آ گیا کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی, بچہ رو رہا ہے. آپ نے جلدی جلدی نماز مختصر. تو نماز اپنی جب انفرادی نماز ہو تو خوب جی لگا کے نماز پڑھیے, جتنی چاہے لمبی قرات کرے, سنتوں میں نوافل میں کوئی پابندی, لیکن امام کو ضعیفوں اور کمزوروں کی رعایت کرنی ہوتی. تو نمازوں کے بارے میں, فجر کی نماز میں چونکہ قدر طویل قرات ہوتی ہے اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر ہو. آگے قرآن نے فجر کے وقت کو ذکر کرنے کی وجہ خود بھی فرما دی, ان قرآن الفجری کان مشہودا. یہ جو فجر کا قرآن ہے, یہ جو فجر کی نماز ہے, یہ تو حاضری کا وقت. کان مشہودا, مشہود کا لفظ شہیدہ سے نکلا ہے. شہیدہ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ حاضر ہونا, شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر باش شخص, جو بندہ حاضر ہو وہی معاملے میں گواہی دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو, اس لیے اس کو شاہد کہا جاتا ہے عربی. مشہود اس کا معنی یہ وقت ایسا اس جگہ حاضری ہوتی ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی خود تشریح فرما دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو وقت دن میں ایسے آتے ہیں, ایک فجر کا وقت اور ایک عصر کی نماز کا وقت, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر بندے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے, جو اس کے نام اعمال کو مرتب کرنے والے, اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے, کرامن کاتبین, ان کی ڈیوٹی جو تبدیل ہوتی ہے وہ فجر اور عصر کا وقت ہوتا ہے. فجر کے وقت پہلے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں, دوسرے والے فرشتے آ جاتے ہیں. تو دونوں قسم کے فرشتے اس نماز میں موجود ہوتے ہیں, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کے وقت خصوصی طور پہ ذکر کی بڑی تلقین فرماتے, کہ تاکہ ان دو اوقات میں جب فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہو اس وقت زیادہ سے زیادہ نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور نماز لکھی جائے. ان دو وقت میں خاص طور سے گناہوں سے انسان کو, ویسے تو ہر وقت بچنا چاہیے لیکن یہ تو خاص اس وقت تبدیلی کا وقت ہے جس وقت فرشتے نامہ اعمال بدل رہے ہوتے ہیں, دوسرے فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں, اس وقت خصوصیت سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے قرآن فرما دیا ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ جو فجر کی نماز ہے یہ تو خاص فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی پہلے اس کا ترجمہ کروں گا, ومن اللیل, اور رات کے حصے میں سے. ومن اللیل, من کا معنی ہوتا سے, یہ کسی چیز کا جز بتلانے کے لیے آتا ہے. رات میں سے کچھ حصہ, فتحجد بھی, آپ قرآن کے ساتھ بیدار رہو. رات کا کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ, فتحجد بھی, یہ بھی کی جو ہی ضمیر ہے, میں عرض کر چکا ہوں ضمیر کیا ہوتا ہے, اسم کیا ہوتا ہے, اس سے مراد قرآن ہے. تم اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ رات کا کچھ حصہ بیدار رہو. نافلت لک, یہ آپ کے لیے ایک زائد فریضہ ہے. نافلہ کا معنی ہوتا ہے عربی لغت میں زائد کی, فرض وہ ہوتی ہے جو بندے کے ذمے لازم ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, وہ کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. اور نفل سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذمے لازم نہیں, زائد ہے, کر لے گا تو فائدہ حاصل ہوگا, نہیں کرے گا کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہوگا. نفل کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے, اس کی رحمت دیکھیے, سبحان اللہ, اللہ تبارک و سینکڑوں نوافل مل کر بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. کسی آدمی نے فجر کی نماز فریضہ ادا نہیں کی اور وہ بیدار ہونے کے بعد سورج نکلنے سے لے کر زوال تک مسلسل نفل پڑتا رہا, پھر بھی اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا, اس نے فرض کیوں نہیں پڑے, یہ نوافل اپنی مرضی سے اتنے اس نے پڑے ہیں, یہ اس کے ذمے لازم ہے. فرض کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سینکڑوں نوافل مل کر بھی ایک فریضے کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کرم دیکھیے اللہ کا کتنا ہے کہ جو بندہ فرائض ادا کرتا رہا, کہیں فرائض میں غلطی, فرائض میں کمی ہو گئی, مثال کے طور پر نماز ٹوٹ گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا, غلطی, مسئلے کا علم نہیں تھا, وہ نماز ہوئی نہیں, لیکن اس کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل تھے, تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کا تدارک فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھو جی کتنا تول ہوگا ان فرضوں و نوافل کا قیامت کے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ فرائض ادا کرتا ہے پھر نوافل کا اہتمام کرتا ہے, ان نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا, میرا قرب حاصل کرتا رہتا, یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ چلتا. مطلب یہ بندہ کب النوافل کے ذریعے, فرائض کے بعد جب بندہ نفل پڑھتا ہے اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے, جب اس کو مقام ولایت حاصل ہو جاتا ہے, پھر آنکھ, کان, سوچ, ہاتھ, سب چیزوں میں ایسی طاقت خدائی آ جاتی, پھر اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور یہ چلتا ہے تو اللہ کے لیے, اس کی ہر چیز اللہ کے ہاں عبادت میں شمار, اس کو مقام حاصل. اس لیے نوافل کی ہم بڑی قدر کریں, جتنا موقع ہو ہم نوافل کو ادا کریں. لیکن یہ نوافل جب ہی نوافل کہلائیں گے جب پہلے فرائض بندہ ادا کرو. اگر فرض نہ پورا کرے اور صرف نفل کرے تو مواخذہ ہوگا. کسی صاحب نے ملازم رکھا گھر میں, کک یا ڈرائیور, اور وہ سارے محلے والوں کی خدمت کر رہا ہے, کبھی اس کو کھانا کھلا, کبھی اس کو پلا, اور جب صاحب ڈیوٹی سے خود واپس آئے, نہ اس کے لیے کھانا تیار کیا, نہ چائے, نہ پانی, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے جی میں نے سارے محلے والوں کو دیکھو کتنے لوگ, یعنی رفاعِ عامہ کا کام تو بہت کیا. اس کو پکڑا جائے گا کہ صاحب تمہیں جو جس مقصد کے لیے رکھا تھا تمہاری ڈیوٹی, اس بندے جس کی ملازمت اس کی خدمت اولاً تھی, تم نے اس کا کام تو کیا نہیں, باقی تمہارے جتنے بھی فلاحی اور رفاہی خدمات ہیں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی, پھر بھی وہ اس کو ملازمت سے برخاست کیا جائے گا اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرے. یہی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے بندے کو اللہ نے تمام انسانوں کے ذمے سب سے پہلے ایمان ان کے ذمے لگا. اگر یہ مومن ہیں تو ان کی خدمات انسانیت کی رفاہی فلاحی سب قبول, اور اگر یہ اللہ ہی کے باغی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں, پھر یہ جو کچھ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ان کو مواخذے سے نہیں بچا سکتا کہ انہوں نے اپنے ذمے میں جو فریضہ آئے تھا اس کو پورا نہیں کیا یہ دوسروں کے لیے. اس لیے یہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ فرائض ادا کرے. تو نفل کے بارے میں یہاں تہجد کا ذکر فرمایا. تہجد کا لفظ وجود سے نکلا ہے, یہ عربی کا ایک مصدر ہے وجود, اس کا معنی ہوتا ہے, یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کے بڑے عجائبات, یہ ایک ہی لفظ متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی سونا بھی ہے, اس کا معنی جاگنا بھی ہے. وجود کے لفظ کا معنی یہاں اس کا معنی بیدار ہونا ہے. ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس بڑی اور بڑے عجائبات ہیں. ایک لفظ ہے عینن, عربی زبان عینن, اس کے اردو میں 40 معنی آتے, 40 مقامات پر عینن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عینن کا معنی آنکھ بھی ہے, عینن کا معنی گھٹنا بھی ہے, عینن کا معنی نفس بھی ہے, عینن کا معنی نظر بھی, بہت سارے معنی آتے ہیں. عینن کا معنی چشمہ بھی ہے, جو چشمے ابلنے والے. ہمارے پاس شیر کے لفظ کے لیے ایک ہی لفظ ہے جی, شیر یا ببر شیر, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہمارے پاس شیر کے جانور کو واضح کرنے. عربی میں اس کے لیے 70 الفاظ استعمال ہوتے شیر کے لیے, اتنی وسیع زبان. باقی دنیا کی تمام زبانوں کی ڈکشنری ایک, آکسفورڈ کی ڈکشنری انگلش میں ایک ہے, فیروز اللغات ایک, اردو کی دیکھ لو, فارسی کی ایک ایک جلد, اور عربی کے ذخیرہ میں 150 والیم جلدوں پر مشتمل ڈکشنری بھی موجود ہے. 150 تک, اتنی وسیع قیامت تک کا نے. یہ زبان صرف ایک علاقے یا خطے کی نہیں, یہ کائناتی زبان ہے جو دونوں جہانوں پر محیط ہے. اس لیے فرمایا, اب آپ باقی ساری زبانوں میں دیکھ لیجئے, ہر 100 سال کے بعد تبدیلی, ہر 50 کلومیٹر کے بعد تبدیلی. ایسا ہے, ہر 50 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی, کچھ نہ کچھ لہجوں میں فرق آ جاتا ہے, اور ہر صدی کے بعد زبان کے اطوار. لیکن یہ جس طرح منو ان اس زمانے میں عربی کر, آج بھی اسی طرح فصیح عربی, عربی سعودی عرب میں, عرب ممالک میں اسی طرح بولے, اور قیامت تک اسی طرح رہے, اس میں کوئی دلیل. اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت کے لیے جو مذہب, جو دین عطا فرمایا, اس کی زبان عربی زبان رکھی, اس لیے محفوظ ترین زبان. تو وجود کا لفظ ایسا ہے جس کے دونوں معنی, سونا بھی, بیدار ہونا. یہاں بیدار ہونے کے بعد کہ تم قرآن پاک کے ساتھ کچھ بیدار رہو, یہاں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوگا, اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہم بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ, اتنے بڑے جلیل القدر تابعی صحابہ کے شاگرد, ان سے تہجد کے معنی, تہجد کا معنی نقل فرمایا. تہجد کی نماز کون سی نماز ہے؟ فرمایا, تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس کے لیے رات کو نیند مؤخر کی جائے, چاہے انسان کو نیند آئے یا نہ آئے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے تہجد کی نماز وہ ہے جو سو کر اٹھ کر پڑھی جائے, بس کیونکہ سو کر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے تہجد سے محروم. یہ بات ذہن سے نکال دے, تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں. جس بندے کو نیند ہی نہ آئے, ایک بندہ نیند کا بھی, ایک کی نائٹ ڈیوٹی, کیا وہ تہجد سے محروم ہو جائے؟ وہ کہاں سوئے گا, اس کی تو ڈیوٹی ساری رات. ایک بندہ مریض ہے, وہ ساری رات جاگ رہا ہے, وہ تہجد سے محروم نہیں. تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول یہ رہا کہ وہ عموماً اس حکم کی پیروی رات کو سو کر اٹھنے کے بعد کرتے تھے, اس پر عمل ہوا. لیکن اس لیے مستحب یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز ادا کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر رات کے آخری حصے میں تہجد نہ پڑھ سکے اس کے لیے تہجد کا وقت ختم ہو. تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے فرض اور دو سنتیں ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جس آدمی کو رات کو اٹھنے کا بھروسہ نہیں اسے چاہیے کہ عشاء کا جب فرض ادا کر لے اس کے بعد دو سنت موقعہ ادا کر لے اس کے بعد چار رکعت کم از کم تہجد کی نیت سے ادا کر لے اس کے بعد آخری نماز اپنی وتر بنا لے کیونکہ تہجد کے بعد وتر پڑھنا یہ زیادہ باعث ثواب اور سنت. اور اگر کوئی اس وقت نہ پڑھے رات کو جس وقت بستر پہ جب سونے کے لیے ہم جائیں اس وقت اگر چار رکعت نماز وضو کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں وہ بھی قیام اللیل اور تہجد کی نماز کہلائے گی. تو تہجد کی نماز کا وقت بڑا طویل ہے. رات کے کسی حصے میں بھی جس میں بندہ بجائے سونے کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وہ نماز تہجد کی نماز کہلائے گی. اس لیے اس کا وقت عشاء سے شروع ہو کر فجر تک ہے اور زیادہ افضل وقت وہ آخری ہے کیونکہ اس پر حضرات اسلاف کا بزرگان دین کا معمول رہا. لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دیا اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ آخری حصہ ہو. کوئی آدمی سویا نہیں وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے, وہ پہلے حصے میں بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے. تہجد کی نماز کی رکعتیں آٹھ بھی ہیں, چھ بھی ہیں, چار بھی ہیں. کم از کم چار پڑھ لی جائیں. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے حضرت مسروق نے یہ سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کتنی ہوتی تھی, آپ نے فرمایا کبھی آپ سات رکعت پڑھتے تھے, کبھی نو رکعت پڑھتے تھے, کبھی گیارہ رکعت پڑھتے, جس میں سے تین وتروں کو کاٹ کر باقی چار تہجد کے, باقی چھ تہجد کے, باقی آٹھ تہجد کی رکعتیں باقی رہ جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ وتر کی نماز کو تہجد کے بعد ادا فرمائے اور فرمایا بھی تم اپنے وتروں کو رات کی آخری نماز بناؤ, یہ زیادہ باعث ہے. لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو اٹھنے کا پورا بھروسہ ہو. جس آدمی اگر ابھی وتر اس نے ادا نہ کیا اور صبح بھی وہ سویا رہے گا اور وتر قضا ہو جائیں گے پھر اس کو اجازت, اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی پڑھ لے تاکہ اس کے وتر قضا نہ ہو جائے, پہلے پھر ادا کر لیں. تو جسے اٹھنے کا بھروسہ ہے تو آخری وقت میں کم از کم چار رکعت یا چھ رکعت یا آٹھ رکعت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں وتر ادا کر, اس طرح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو تہجد کی نماز کی رکعت اور اس میں قرآن پاک کی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے, تہجد کی نماز خاص طور سے صالحین کی اولیاء اللہ کی نماز, اس کے بڑی برکات اور بہت ثواب ہے. یہ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض تھی, باقی امت کے حق میں یہ نماز فرض نہیں لیکن نوافل میں سے سب سے اونچے درجے کے نوافل میں شامل. جب سورہ مزمل نازل ہوئی, سورہ مزمل اس وقت سب کے لیے تہجد کو لازم قرار دی. جب شب معراج ہوئی تو شب معراج پر جب اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں امت پر فرض فرما دی تو اس وقت پانچ نمازوں کے فرض پر اس امت کے حق سے اس کی فرضیت ختم کر دی. اب نماز تہجد فرض نہیں جس طرح مسواک فرض نہیں, لیکن اسی آپ امت کے حق میں اس کا نفل ہونا باقی لیکن آپ کے لیے یہ فرض. اس لیے یہاں اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے فرمایا, حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, کہ نافلۃ اللہ کا مطلب یہ فریضہ آپ کے حق میں ایک زائد فریضہ ہے جو عام امت پر فرض نہیں کیا گیا. اب میں آیت کی طرف آتا ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اور رات کے بعض حصے میں آپ تہجد ادا کیجیے. نافلۃ اللہ یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے یعنی زائد فریضہ ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تہجد کا ذکر اور یہاں آگے مقام محمود اور شفاعت کا ذکر, ان دونوں میں خاص جوڑ ہے کہ تہجد کی نماز ایسی ہے جو اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا کرنے کا ذریعہ بنے. عسى ان يبعثك, عسى قریب ہے, وہ وقت بہت قریب ہے, ان یبعثک کہ اٹھائیں گے آپ کے رب مقام محمودا, مقام محمود پر. مقام محمود کیا چیز؟ مقام محمود کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل بتلائی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک مقام ایسا بنایا ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مقام محمود مجھے عطا کرے، ایسا قریب ہے، امید ہے کہ آپ کو ملے. ہم جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعائے وسیلہ اور مقام محمود، یہ بھی بڑی برکتوں والی دعا ہے. جو بندہ اذان کے بعد باقاعدگی سے یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو عطا فرمائیں گے، شفاعت ملے گی. مقام محمود کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور احادیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ تفصیل آتی ہے. یہ مقام محمود سے مراد قیامت کے دن کی شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، یا اللہ ہم میں سفارش کرتا ہوں آپ یہ کام کر دیجیے، اس کو کہتے ہیں شفاعت. شفاعت عربی کا لفظ ہے اور سفارش اردو میں ہے. تو قیامت کے دن کئی قسم کی شفاعتیں، سفارشیں ہوں گی، اور سفارش کا باب، شفاعت کا باب برحق ہے. احادیث میں اس کا ذکر آیا، تفصیل سے اس کا ذکر آیا. سب سے بڑی جو شفاعت ہوگی اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق دیا گیا، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. اس کی تفصیل آئی کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا نہیں، سارے میدان میں جمع، سورج اتنا قریب اور اتنی سخت گرمی، کوئی سایہ نہیں، کوئی راحت کی چیز نہیں، کوئی ٹھنڈک کی چیز نہیں، کوئی پانی نہیں، سب پریشان ہیں، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، اور کیسا انتظار، نامعلوم جنت کا فیصلہ، نامعلوم دوزخ، کیا اللہ تعالیٰ فرمائے. اس پریشانی کے عالم میں سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کو شروع فرما دے، تاکہ اس قیامت کی سختی سے ہمیں نجات دے. تو اب کس طرح شروع کریں؟ تو وہ اب کہیں گے بڑے بڑے پیغمبر جلیل القدر موجود ہیں، سب کے پاس باری باری جائیں گے کہ آپ اللہ میاں سے کہیں یا اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرما دے، تاکہ قیامت کے اس عذاب سے سختی سے ہمیں نجات دے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، آپ بھی معذرت کر لیں. پھر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آپ بھی معذرت کریں. اس معذرت کی تفصیل احادیث میں آتی، کیونکہ لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ عرض کروں. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، خلیل اللہ، ان کی خدمت، آپ بھی معذرت کر لیں. حضرت موسیٰ جو براہ راست اللہ سے کلام فرماتے، آپ بھی معذرت کر لیں. حضرت عیسیٰ جو اللہ کے خاص کلمہ، روح اللہ، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، خاص جس کو روح فرمایا، وہ بھی معذرت کر. یہ بات میں نے بڑی ہلکے انداز میں بیان کر دی اور آپ نے سن لی، لیکن قیامت کی ہیبت ناک، اس کی ہولناکی کا تصور کیجئے. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر ہمت نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جب مارے تو پردے اٹھ چکے ہوں گے اللہ رب العالمین کی. آج تو لوگ، انسان کی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العالمین پہ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جھگڑوں میں، شریعت کے مسئلوں میں، آیات پر، تعلیمات پر زبان بے باکی سے اتنی کھلتی، پہچانتے ہی نہیں اللہ رب العالمین کی شان، عظمت اس کی. اور قیامت کے دن ان بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا حال یہ ہوگا، سارے معذرت کریں گے، ہم میں ہمت نہیں. بالآخر سب کہیں گے آخری پیغمبر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں؟ بس اے اللہ سفارش کر دی. اب آؤ گے، غور کیجیے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی کیا شان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں اللہ کے سامنے، اور اللہ کی تعریف اور تسبیح ان الفاظ سے کروں گا، اللہ کی تعریف جو آج تک ان کلمات سے کسی نے اللہ کی تعریف بیان نہیں. کیا الفاظ ہوں گے، اللہ ہی اس دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں گے اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کریں. چنانچہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، قل تسمع, آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا. وصل توتا, آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے. کیا مقام ہو. لیکن سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا تعریف کریں, کیا کیا ثنا بیان کریں. پھر جب آپ سفارش فرمائیں گے اللہ یہ مخلوق ساری پریشان, ان کا حساب و کتاب شروع, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں. یہ شفاعت کبریٰ ہے جو تمام انسانوں کے حق میں ہوگی, نبیوں کے حق میں بھی, اولیاء اللہ کے سب کے حق میں ہوگی. آپ کی شفاعت, یہ مقام محمود جو آپ کی زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمے جاری ہوں گے, اس کو مقام. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا لیکن اس بات میں میں کوئی فخر نہیں کروں. بیدی لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر, میرے ہی ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا لیکن میں اس پر فخر نہیں. وانا اول من تنشق عنه الارض, سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جس کی زمین شک ہوگی اور میدان حشر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. ولا فخر, اور اس میں فخر نہیں. دیکھو کتنے بڑے بڑے امتیاز اور مقام اور خصوصی, یہ سب قیامت کے دن جو دنیا میں انسان اس دھندلی اور غبار آلود فضا میں کچھ نظر نہیں آ رہا نا, وہ سب قیامت کے دن نظر آئے گا, آنکھیں کھل جائیں گی. حقیقت کیا ہے, فسوف ترى اذ انكشف الغبار, فسوف ترى اذ انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, ان قریب جب یہ غبار چھٹے گا پتہ چل جائے گا, دیکھ لو گے تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے راست حق کیا تھا اور باطل کیا تھا, صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا, ہدایت کیا تھی اور گمراہی کیا تھی, کامیابی کیا تھی اور ناکامی کیا تھی, اصل عزت کیا تھی اور اصل ذلت کیا تھی. یہ تو سارے بھید اللہ پہ ہم, فاللہ یحکم, اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ آج دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں, بھانت بھانت کی بولیاں, بھانت بھانت کے راستے. اللہ قیامت کے دن ساری چیزیں, سب چیزیں کھل کر حقیقتیں سامنے آ جائیں. یہ مقام ملا, یہ تو سب کے حق میں سفارش. پھر خاص سفارشیں شروع ہو گئیں. یہ تو ایسی سفارش ہے, میں کہتا ہوں ایک انسان کی طبیعت میں سلیقہ ہو, حیا ہو, شرم اور پاس لحاظ کی طبیعت ہو, پھر بھی مر مٹ نہ جائے اور قربان نہ ہو جائے, پھر انسان کی اس سے بعید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ کا یہ فرمان آج بھی, اللہ ہم سب کو لے جائے جی, ریاض الجنہ سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں جالیوں کے اوپر سنہری جالی میں یہ لکھا ہوا ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری جو سفارش ہوگی میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. جو کبیرہ گناہ کرتے میں ان کو بھی سفارش کروں گا, اللہ میرے امتی ہیں ان کو معاف کر. سفارش کا معنی یہ ہوگا جو بندہ اپنی بد اعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے لکھ دیا گیا کہ یہ دوزخی ہے اللہ کے ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے, اس کا نام مٹا کر اہل جنت میں شامل کر دیا. یہ کوئی چھوٹا مقام, چھوٹا کرم ہے جی, کتنی بڑی مہربانی ہے, رحمت کا ظہور ہوگا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے بہت سارے لوگوں, علماء کو, شہیدوں کو, حجاج کو, حاجیوں کو سفارش کا اختیار عطا فرمائے. حافظ کو, وہ حافظ با عمل جس نے حفظ, اس کو اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش, جن کے لیے جہنم واجب ہو اس کو حق دیا جائے گا, جس کا نام لے گا اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں. اور فرمایا شہید کو 70 آدمیوں کی شفاعت کا اختیار دیا جائے جس نے جان اللہ کے لیے قربان کر. نمبر 3, عالم کے لیے ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرمایا جائے گا سفارش کرو اپنے سارے شاگردوں کے بارے میں, سفارش کرو چاہے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے, سب کی سفارش کرو, اتنی سفارش کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم. یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے محدث اور مفسر, انہوں نے یہ سوال قائم کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب کے لیے ہو جائے گی پھر کون سے لوگ بچیں گے, حفاظ کے لیے اور علماء کے لیے, شہیدوں کے لیے کون سے پھر بچیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ غالباً اس کا یہ انداز ہوگا جب ان سے لوگ یہ سفارش کریں گے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سفارش لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور جب ساری سفارشیں ہو جائیں گی, اب دیکھیے اس مولا کا اللہ کا کرم, اس کی رحمتیں, اس کا کرم کیا ہے. فرمایا کہ رحمان اس دن قیامت کے دن تین لپیں بھرے گا. لپ کسے کہتے ہیں جی؟ ڈھیر لگا ہو نا جی اناج کا, اور دونوں ہاتھ ڈال کے اٹھایا جائے, اس کو کہتے ہیں جی ایک لپ. ایک لپ پھر دونوں ہاتھ ڈالے دوسری. تین رحمان کی لپیں, جن میں وہ اللہ ان لوگوں کو جو اپنی بدامالیوں سے جہنم میں جائیں گے, رحمان کی لپوں میں داخل ہوں گے, اللہ ان کو جنت میں داخل. بڑی امید کا یہ جملہ ہے جی, سب جگہ سے بچ گئے, رحمان کی جو ایک لپ بھی ہے وہ آسمان و زمین کو وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. بس بات یہ ہے, ادھر سے تو ایسی عنایتیں اور ایسے کرم ہیں, ادھر سے تو ایسی رحمتیں ہیں, ساری کمی ساری کوتاہی یہ سب ہماری طرف سے ہے. ادھر سے نگاہ کرم میں اور رحمتوں کی کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ایک مختصر سا اعلان بھی کرنا ہے. پہلے بہت سارے حضرات, بہت عرصے سے ان کا اصرار تھا اور کہ ہم مل کر اللہ کے حرم میں حاضری دیں, اور ہمارا جس طرح درس ہے وہاں بھی ہم چلتے رہیں, ایک اکٹھا عمرہ کر لیں. میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا, پھر بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں جی ترتیب جلدی بن جائے. تو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ ہمارے نفیس صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں, آج آئے بھی ہیں. بہت سارے فیس ٹو سے بھی حضرات آنا چاہتے ہیں. آپ اپنی زیارت کروا دیں سب کو جی, سارے ان سے نمبر لے لیں جی, جو حضرات بھی جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی ٹریول بھی ہے, یہ وہ کریں گے انشاءاللہ فیس ٹو میں, رہائش ہستی میں. ہمارے لیے بہت اچھی خدمات کا انتظام بھی, پیکج بھی بتلا دیں گے. تو آپ حضرات اپنے پاسپورٹ, تصویر, جو بھی, ان سے نمبر لے کر جلد از جلد, ارادہ یہ ہے کہ اپریل کے شروع میں ہم چلے جائیں اور پھر ہمارا 15 دن کا سفر ہو جائے. ہم آپ کی دعاؤں سے مستفید ہوں اور مل کر اللہ سے دعا مانگیں اور برکتوں کا یہ سفر ایک ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. تو جو حضرات نفیس صاحب سے رابطہ کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. يا رب كريم يا ارحم الراحمين, ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ, یہ ساری رحمتوں کے فیصلے ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں. یا اللہ, آخری سانس تک ہمیں ایمان کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, آخری سانس تک اس نسبت غلامی کی جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے, حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اپنی رحمتوں کے, اپنے کرم کے دروازے کھول. تمام یا اللہ جتنے بھی مسلمان وفات پا گئے, سب کی بخشش فرما دی. ہمارے محترم دوست معین صاحب کے والد صاحب گزشتہ دنوں انتقال کر گئے, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما, آخرت کی ساری منزلیں ان پر آسان فرما. ہمارے تمام مرحومین والدین, اعزاء, احباب, خاندانی بزرگ, یا اللہ جو بھی ہیں آپ کے پاس آ گئے, ہم ان کے لیے دعاؤں کا, یا رب کریم یہ دعاؤں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, ان سب کی مغفرت فرما دو, سب کے ساتھ اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.